zapałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 18, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wciąż pracują w miejscu wybuchu gazu w Bytomiu. Zginęły 3 osoby, jedna jest ciężko poparzona. Władze miasta zapewniają, że ewakuowanym mieszkańcom kamienicy zapewnią wszelką potrzebną pomoc. W serwisie Trójki także polityka. Na konwencji PiS-u w Katowicach dyskutowano m.in. o polityce zagranicznej. Ponad 100 strażaków nadal pracuje w miejscu tragedii w Bytomiu. Wczesnym popołudniem w kamienicy przy ulicy Katowickiej w mieszkaniu na parterze wybuchł gaz. Zginęła kobieta i dwoje kilkuletnich dzieci. 4 osoby są ranne, przebywają w szpitalu. W najcięższym stanie jest kobieta, która przechodziła obok kamienicy. Została ciężko poparzona. Ogień objął niemal całe mieszkanie. Na czym w tej chwili polega praca strażaków? O tym mówiła w TVP Info rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. Jest to poważna akcja, w dalszym ciągu trwają przeszukiwania tego miejsca, tego mieszkania czy tej części budynku, gdzie nastąpił wybuch prawdopodobnie gazu, to jest parter budynku. Strażacy praktycznie metr po metrze przeszukują, muszą najpierw zabezpieczyć elementy konstrukcji budynku, żeby samemu pracować bezpiecznie i w momencie, kiedy już jest budynek, część budynku zabezpieczona, kontynuują przeszukiwania. Jest tu na miejscu grupa specjalistyczna, grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. W tej chwili cały czas te przeszukiwania trwają. Na miejscu w sumie pracuje w tej chwili 30 zastępów Straży Pożarnej. Prace w uszkodzonym budynku zmierzają m.in. do takiego jego zabezpieczenia, żeby w asyście strażaków mieszkańcy mogli zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Mieszkańców w kamienicy ewakuowano. Noc poza domem spędzą także mieszkańcy sąsiedniego budynku, w którym odcięto gaz i prąd. Władze Bytomia zapewniają im miejsca noclegowe, mówi prezydent miasta Mariusz Wołosz. Trwa pomoc dla mieszkańców. Utworzyliśmy mobilny punkt, w którym mogą zgłaszać się osoby poszkodowane, osoby, które będą wymagały naszej pomocy psychologicznej, bytowej, miejsc noclegowych, bo takie na pewno będą. Sąsiednia kamienica również została wyłączona na pewien czas użytkowania, więc te wszystkie informacje są tym osobom i ta pomoc udzielana na bieżąco. Kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów, tego na razie nie można powiedzieć. Na miejsce tragedii przyjechał premier Mateusz Morawiecki, który rozmawiał ze służbami i lokalnymi władzami. Chciałem podziękować służbom Straży Pożarnej za sprawną akcję. W tych okolicznościach, w których jesteśmy, za wiele więcej nie można powiedzieć, poza ogromnymi wyrazami współczucia dla rodziny tej pani i jej dwójki dzieci. Policja stara się dotrzeć do rodziny, do ojca dzieci. Prezydent Bytomia rozważa wprowadzenie w mieście żałoby. W serwisie Trójki kolejne tematy. Polska dyplomacja jest przekonana o sukcesie ostatniego szczytu w Brukseli, który poświęcony był obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii. Ten temat także był omawiany podczas trwającej w Katowicach konwencji programowej PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Relacja Karola Darmorosa. Unijni przywódcy proponują, by szefem Komisji Europejskiej została Niemka Ursula von der Leyen. Utrącono tym samym kandydaturę Fransa Timmermansa. Zwyciężyła wizja Polski oparta o demokratyczny mandat rządów państw członkowskich, ocenił szef MSZ Jacek Czaputowicz. Długofalową konsekwencją tych ustaleń będzie odejście od koncepcji wiodących kandydatów. Zgłoszenie Fransa Timmermansa było rozpaczliwą próbą, moim zdaniem, ratowania tego systemu. Odpowiedzialni za polską dyplomację chwalą też relacje z USA, to wreszcie sojusz realny, mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Taki, w którym także interesem USA jest posiadanie silnej, mocnej, bezpiecznej Polski. Zadanie na kolejną kadencję to zdaniem Krzysztofa Szczerskiego budowanie odporności polskiej polityki zagranicznej na naciski innych państw. Z Katowic Karol Darmoros, Polskie Radio. W Grecji dziś cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi. Sondaże wskazują, że wygra je opozycyjna, konserwatywna Nowa Demokracja, która wyprzedza lewicową Syrizę o co najmniej 8 punktów procentowych. Jakie pretensje Grecy mają do rządzących? O tym nasza korespondentka.

Tymczasem łycha, tak jak na początku naszego dzisiejszego spotkania po godzinie 17. Zespół Spoon, Hot Thoughts. Hot Thoughts. Tak była zatytułowana jak do tej pory ostatnia płyta studyjna z premierowym materiałem zespołu Spoon. No i teraz 26 lipca ma się ukazać płyta, która podsumowuje w pewien sposób ich dotychczasowy dorobek. Everything Hits at Once, czyli The Best of Spoon. Będzie tam ten utwór, oczywiście. Chyba, co, o ile dobrze pamiętam, w samym środku tego zestawu. 13 utworów, w tym jeden premierowy, no Bullet Spent. Graliśmy go po godzinie 17, a reszta to chlubna przeszłość Bryta Daniela i grupy Spoon. Polecam Państwu bardzo gorąco. 13 minut po 18. Wczoraj na festiwalu Open Air ważny koncert. Koncert zespołu, który tak naprawdę od zawsze, od pierwszych ważnych piosenek był blisko Trójki, był blisko Myśliwieckiej 357 i myślę, że odwrotnie, z dumą i z wielką przyjemnością. Cool Kids of Death.

kilka lat, żadnych na przyszłość planów. 20 kilka lat, żadnych ideałów, tylko Iggy Pop miałby szansę. 20 kilka lat, jedno pytanie. Myślisz, że jesteś lepszy? Jesteśmy tacy sami. To jest mój czas, nikt mi tego nie odbierze. 40 kilka lat i ciągle w nic nie wierzę. Przyznam, że ten utwór między innymi wyposaża mnie od czasu do czasu w tego typu parafrazę słów do tej piosenki. Cool Kids of Death, 20 kilka lat, ich debiut. Myślę, chociaż nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś dziwnie, trywialnie, jak bonmot niepotrzebny, którego się używa zbyt często, ale to jest płyta ponadczasowa. To jest płyta ponadczasowa. Marzenia, jakie ja mam w związku z tym zespołem, może jeszcze kiedyś coś nowego jakoś. Spokojnie, poczekamy. 21 minut po godzinie 18. W tym tygodniu to była ważna data. 3 lipca. No i wracamy pamięcią, wspomnieniami do 1971 roku. chyba Kora kiedyś powiedziała takie słowa, kiedy jako młoda dziewczyna słuchałam Doorsów. Nie znałam angielskiego, ale rozumiałam wszystko. Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family. Adagio, Tomaso Albinioni, jego gra, zespół The Doors i ta jego melorecytacja wiersza Feast of Friends, Święto Przyjaciół. W środę, to było w środę 3 lipca, minęło 48 lat od dziwnej śmierci Jima Morrisona, ale pamiętamy. To proste słowa, takie wręcz banalne, no ale mam nadzieję, że tak po prostu jest i że Państwo to na naszej antenie słyszą. 29 minut po godzinie 18 wracamy do męskiego grania. Wracamy do głosów liderów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. Wczoraj w ofensywie Igor Walaszek mówił o tym, że stało się coś dziwnego, kiedy był jeszcze młodym chłopakiem. Usuwano mu migdałki. Jakoś tak ta operacja przebiegła, że w jej wyniku ma taki, a nie inny głos, ma taką, a nie inną chrypkę. No i porozmawialiśmy jeszcze chwilę na ten temat. To znaczy, ja powiem, że ja nigdy nie uczyłem się śpiewać, więc wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że poprzez moją nieumiejętność i nieporadność mogłem tak sobie w jakiś sposób dziwny nadwyrężyć głos, że on się automatycznie tak ustawił. Nie potrafię tego wytłumaczyć w żaden sposób. Jakby to tak jest. I zawsze miałem trochę tą chrypkę. Ona się z roku na rok coraz bardziej pogłębiała i jestem ciekawy, czy na przykład kiedyś jak będę mówił, to też tak będę mówił, bo jest ona coraz większa w sumie. Ale jeżeli chodzi o to, jak to nabyć, to nie mam pojęcia. Naprawdę. Pierwsze poważne emocje w muzyce. Już na scenie, już jako muzykowi, kiedy ci się zdarzyły? No myślę, że to się wiąże z pierwszymi koncertami, jakie grałem w Krakowie na pewno, ale taka pierwsza jakaś rzecz, która mi zapada w pamięć, to jest moment, jak byliśmy na Clock Machine na eliminacjach do przystanku Woodstock i co prawda, jak byliśmy za pierwszym razem, to ich nie wygraliśmy, ale wtedy poznaliśmy Andrzeja Puczyńskiego, który nas bardzo, bardzo pchnął do przodu i nagraliśmy u niego płytę i właśnie wtedy stwierdziłem, że to może być tak, że to jest zdecydowanie to znaczy ja już wiedziałem, że to jest to, co ja chcę robić, ale to był ten moment, kiedy uwierzyłem, że zrobię po prostu. Powiedz o swojej fascynacji soulem, dlatego że w Clock Machine to słychać. Mhm. Słychać na ostatniej płycie, tak mi się wydaje, zwłaszcza To jest zadziwiające, bo mógłbyś hipstersko z takim głosem zgarnąć połowę tego kraju, a jednak zdecydowałeś się na kategorię artystyczną bardzo trudną, z którą jeszcze się ludzie tak trochę obwąchują, obchodzą, nie wiedzą, z której strony podejść. Niektórzy to łapią, niektórzy się tego uczą. No więc dlaczego właśnie soul? Bo co? Bo Ray Charles i Led Zeppelin i Robert Plant? On miał soulowe gardło. Tak, miał, zdecydowanie. Soulowe. Tak, oczywiście. Dlaczego? Myślę, że po prostu jest mi najbliżej do tej muzyki. Ja dążę do tego, żeby kiedyś mieć analogowe studio w domu i taki mikrofon, do którego będę mógł śpiewać z drugiego pomieszczenia, gdzie on będzie gdzieś daleko ustawiony i tak będzie zgarniał jakby cały mój głos i do tego, żeby nagrywać na taśmę. Jakby taka muzyka moim zdaniem ma duszę i to najbardziej w niej mogę powiedzieć, że kocham naprawdę. A jeżeli chodzi o Roberta Planta, to był akurat pierwszy taki artysta, którego zobaczyłem. Oglądałem jego występy live i stwierdziłem, wow, jaki koleś ma power w ogóle. Bo jakby pomimo to, że Ray Charles jakby siedział i tak dalej, też oczywiście miał bardzo dużo emocji w sobie i tak dalej, ale ten gość biegał po scenie, w ogóle rzucał statywem i on był prawdziwym rock'n'rollowcem. To było coś, co mi się bardzo podobało i dlatego zacząłem muzykę rockową też grać. Mm-hmm. A wyglądasz tak naprawdę jak bardzo stateczny, ułożony, młody, polski inteligent. Zero rock'n'rolla, a jednak jest w tobie, w tym głosie jest po prostu piekło. O co tu chodzi? Miałem taki moment, że starałem się jakoś nadrabiać swoim wyglądem też to, że jestem rock'n'rollowcem czy muzykiem. W pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że to kompletnie jakby nie ma znaczenia w moim przypadku i to, czy ubiorę kurtkę skórzaną albo to, czy ubiorę dres, jakby to już jest tylko i wyłącznie warstwa powierzchowna. A i tak do przekazania mam kompletnie coś innego, jakby to są tylko ubrania i wygląd, w którym ja osobiście się czuję dobrze po prostu. No ale powiedz jeszcze jedną rzecz, bo jak pierwsze osoby zaczynają cię kojarzyć nie tylko z nazwiska i nie tylko z głosu, zaczynają cię widzieć, znaczy nie uciekajmy od tego, ja oczywiście nie szukam sensacji, w Trójce się nie szuka sensacji. Ja tylko chcę powiedzieć o pewnego rodzaju artyście jako małym, początkującym fenomenie, jako całości. Założę się, Igor, założę się, że mnóstwo ludzi bierze cię za osobę z Bliskiego Wschodu. Tak. W Krakowie nikt do mnie nie mówi po polsku. Żartujesz sobie. Tak. No to już się naprawdę nie zdarza. Jakby idąc ulicami Krakowa, nikt do mnie nie mówi po polsku i jest mi trochę przykro, naprawdę, bo ja mówię, hej, ja jestem stąd, jestem Krakusem, mów do mnie normalnie. Przepraszam. I tak to wygląda, ale nie wiem, czemu się tak dzieje. Jakby i do mnie mówią po angielsku i też no nie rozumiem jakby. Krakus, Igor Walaszek, jeden z liderów zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019. Wiem już, ale nie powiem, jakie utwory on będzie śpiewał w repertuarze orkiestry. No, to się kroi. To się nam kroi kawał repertuaru z tej sceny i podczas tych koncertów. Na razie singiel, który już państwo bardzo dobrze znają. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Ta ciężka, ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Tak, i teraz mógłbym takie szarady tworzyć. Koncert zespołu MGO 2019 zacznie się od utworu, który swego czasu bardzo często się pojawiał podczas naszych spotkań, zwłaszcza w ofensywie. I drugi będzie... Nie. Tu już spokój. Spokój. Nie można niczego zdradzać. I naprawdę mam wielką pokusę, żeby coś Państwu jednak powiedzieć na ten temat, bo repertuar mniej więcej jest mi znany. Jeszcze pracują, jeszcze próbują, jeszcze kombinują, dodają, odejmują. Ale ja już wiem, o większości utworów wiem. No i wszystko się pięknie wysypie nam na świat. Za tydzień w Poznaniu, mniej więcej przed północą, już będziemy wszystko wiedzieć. MGO 2019 sobie i wam. Gdyby na przykład tak ta piosenka w przyszły piątek była na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego, myślę, że w związku z pierwszym koncertem tej jubileuszowej trasy męskiego grania dziesiątej byłoby całkiem fajnie, no ale wszystko zależy od państwa. Za 22 minuty o 19 przy Myśliwieckiej 357 Warm Dasher teraz. A million miles. zespół, projekt z Londynu, Warm Dusher, tak się nazywają. Spotkaliśmy się z ich muzyką na początku maja i obiecałem, że będę wracał. Khaki Tears to 2015 rok, ich debiutancka płyta, no i w ubiegłym roku Whale City, właśnie z tego drugiego albumu, przed chwilą Summertime Tears, czyli letnie łzy. To teraz Pretty Lights. Yeah. Derek Smith. Jego artystyczny pseudonim Pretty Lights. Płyta, którą gorąco polecam, z 2013 roku, A Color Map of the Sun. I My Only Hope, z tej płyty utwór, który wieńczy dzieło, jest na samym końcu. No to jeszcze dwa utwory przed nami, teraz Wilco. Right, about the morning, okay, I'm an old shoe, danced above the blade. Never stopped crawling. Oh, love, black dunes. Piękna płyta, Whole Love, Wilco, 2011 rok. I jeszcze finał przed nami. Jest taki ostatni utwór na nowej płycie Morrisseya, jego wersja utworu Melanie. Przyznam, że to mnie łapie za karki, nie ma litości. Absolutnie nie ma litości, ale pozwalam tej piosence, tej pieśni na to, ani bez jednego gestu sprzeciwu. Przepiękny, naprawdę przepiękny utwór, przepiękna wersja. Some say I got devil. No to właśnie ona w finale na dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Za tydzień już z Poznania Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i miłego wieczoru z Trójką. Pa, pa.